babu tamisi ni moy buntu tamis tamis babu ak rañal ni sa jare ugul ci jëm ci naxu buñ ko waxe ismu musib hawabu laq na nasban nasab mufassir bi ebi ci ni ma ñe la nga xamni xafiya na buna min al dawati ci ay jëm sama yekati guna tamis ak ndëgu ni tamis tamis mom neena day nekk ci bo xamni atté moy doon nasab mom la mom day fa ci dëgg bi ñu wax ja mom bu leral ko bañ xam ko nga xal mom day leral melaw lu mu tamis ni ngeen gën di lu mu day leral la mu xal ko mo wax ci mané tasadda wa sattiku na al jamil ajrafat ja am na bonni ajrafat ja ni sattiku day jaxle lol tax bo ne ndox ma ngi sott sattiku mom balay dañu non di jaxle wa ajrafat ja ni sottiku day yene xana ko gën di sottiku moy jaxle fof bo ne xarxan ci ñak nak ni bo xam lay sottiku ci mom ay ñak moy sottiku ci ko sottiku ko ko sax ñoom ko tek la ci faal mo doon tasabbaba harakul jamiili ñoom ci tan ma ñak yu rafa di ñu fatik lool la ñu ko waxon di yéne di bëgg ñu yéne tax ñu ko tiko ka doon ñu faahi ñu fatik ko tamé ci ñu la soñ ñu baax lu ñu fatik ko faahi lool amul bëtt la mu tan tasabbaba fi ñu ma di ñu al jabbu lu ñu faahi tasabbaba harakal nak tan ñu ci al jamiilu tan ñu ko xaan ñu ne premier jogal ci nangam ñu wa ci nafa tan ba ñu ñu fatax tahmalisu mahrat sawon tala afes ni almal ci kër gu hindi fana sa kër gu fess ni wax du ñu xam la way lañ fété ni du xam ndax mëna fess lu né do ñu rus xam ci wërse ni ñu xam ni kon da fété wërse xam ni tala afilu madinda almal ci lu may faalam hinda darfu makan la ay ma ci bu do ci ndi ma ko nek ay dañu ko wax lu rek ku ne darfu makan li até na ko mu na sa dina ne xata ñu ne ci ndik ñu ñu ko ñu té mu wax ni yaayi ko do wonu fanki ni nek tan mesti al mansira amu ko ko tay na ni santi bakkan to na ci bakkan mo sama xol sab na rek ko to ngi ngol bitu ay ci sang mo don sa bat ko tay na na ci sama bakkan fu ko xol mo non di ni dara waye bëgg ni yoy mo tax ngol bitu ko tay na ci bakkan ni wax ta ba fi ma ngi ko gine fayna man na ni fa la fayna ndax ni ko ngi ngol bataw ko do ni tamit na sang na tan ni ko bitu yoy am wasalat jëmna hiiru ñaar fukk raqabatan ci jaam tan faam ñe dañu mëna jëri ci taxu ci dëpp yaatu banon jëm na ñaar fukk yëm ci ñaar fukk do mëna tek ñu ne ndax wañu rek la ay do ne raqabatan nak ñu dal ñu leer ñu jëm ci xifrina sura ta sala faam na xifrina ma xolum bi re lum nasu ya ji lu tax dañ ko yéggé ci jëm ci bakku ni sari raqabatan nak tan wax la ji xifrina dal nasu bu fata ak wa do sori ci dina aji teddu ak ramu yo gëna teddu min ko ci yow adam ci bay bu ne won dina aji teddu mo gëna teddu bañu ko xam ay lo bëgg mo ni bañu la gëna teddu nit bu am ñewut kon bu adam ji ñewut kon bu leer kon do sori ci daaji nit ko la ci ma xam ni do sori ci dara ak sori ci badal la ci jaa ci sara mom la ko tekku ci sara so yo japp ni badal la ba ak ci dara so ko ñu gëna ni sori ci mo jang wa fa shat wa da sharifi dere mo da sharifu mo jang ko defu akram mo xamari da la fay dandi min ko nek jaru nguru ay ci akram ko defu aban nek tan yes ci akram aban de yu tax ni dal abu indho dana ko mom aksaru mo bani bari min ko ci yow adaban ci togi ko nga adaban mo lo ron min ko ne mo lo ko mo lo ko mo togi ko mo jangal ni non ni al khoto ki wonak din ci nak bokam dañ yi nasso bu ci fa xawar ko di moy ci mom ak xuru ji mo xabar yi na dal rafa adam min ko nek jaru mu dum ay ci ak xaru ta ba jangal tan ci ak xaru tan na ko do fata ho mo tan yi sna ya ko di nek illa ba da tamam jumla din dal ci gana na tu jumla fa halin nga sakku rus dañ ji mo la nga xam ci xam ni fadlatan day defit mo ni waxal mo di jowat itam mën na mën day ñëw ci gannaaw matu jumla mooy yooyu tax jumla mat di ko doon kenn ana jumla bi amee nag la ñëw wokk ca leeral jënd gi dañu woon rek mboole bi ñu wax yëpp am na jumla te moom bëkk ci ya ci tax jumla jaamat tuyu nag bëggu mat lu wax ci tax ñëwtoon gerte ubbee la nga wax rek